nim być, bo skopie chłopie stron. Rap rzeźnia z kurwysyny, kto wchodzi znów na tron. To ten, co lubi dymić, wbijam jak skinny Bronx. Houdini, kurwa jo, co kminie hibi hop. Bez spiny, styl i flow, ty dziwko lubisz to. Dziś rap to suchy joint, staruchy robią pow. Znów 9-0 rok, boom bap, king i clown. To cię potelepie lepiej niż najlepszy hejs. Najlepszy seks, powietrzy stres, ma większy sens. H do U do R, do R do A, do G U N. Bez ściem, bez skręć, zmiel skręć, weź wdech, z nami leć. Funky shit, wiesz, co karki gnie, jak egzaminy na AWF. We trzech robimy mikrofonu test. Na MPC, na gramofonach. Play this shit loud in your crib, in the streets, in them clubs, in your car. Automatic kings in the yard, on the head, on the charge, on the car. That's right, gonna play this shit loud in your crib, in the streets, in them clubs, in your car. Automatic kings in the yard, on the head, on the charge, on the car. That's right. Rap owner, boom bap king z mikrofonem. Wersy ponad ziemią jak uniesiony dronem. Brudny styl jak Eric B. BDB, Tony Hadesif na Blu-ray czy DVD. Boom bap shit, co trzęsie hafirą. Z tobą rozkminą, te style mi nie miną. 3-2-1-0, poznaj mój rap mek. Łap babę luba, purwany łeb, to jasne. Mój skład zawsze ze mną, man. Jak masz coś do tego, to się pierdol jak Marta L. To bierze hep, bierze, że ty to czujesz też. Oryginalna gapka, styl, klimat, nazwij tak chcesz. W powietrzu wisi jazz, zadymiony łeb mam. Rymów więcej niż na Onecie reklam. Wjeżdżam, zapełniam czas na pętlach. Pochytany temat, ten mam, nie ściemniam. Mam moc jak Skywalker na projekt pojeb sztos. Ja i mordy pod blokiem i gnoje, co jest jo. Robię sobie toty jakbym szedł se na jogging. Kiedy leci taki beat nagrywam jak kelner usowy. Rap al dente nie zdrowy, to z tobą gadamy. Jak chcesz mieć dobre punche, zostań moim hype manem. Moim five manem, rozjebę scenę w pro. Pierdol rabanem, wbijaj na huragan show. Moje crew ma stilo i figury flow na szybkie tempo. Z dużą energią, co wbija ci jak łapy węflon. Weź nie pierdol głupo, ten styl rucha jak roko. Na lewym i prawym kanale hula hardcore robo. Typowo 9-0 wbija na nowo. Prawdziwi zostają, lamusy wychodzą. 100% pewne, nie gwarancja na gębę. Maro do pierdol bęben, rusz crossfader.